Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 შეკითხვა წარსული 1 შეკითხვა წარსული 1 كم شربت؟ رامدني داليت؟ رامدني داليت؟ كم اشتغلت؟ رامدني إيموشافيت؟ رامدني إيموشافيت؟ كم كتبت؟ رامدني داتسيرت؟ رامدني داتسيرت؟ كيف نمت؟ როგორ გეძინათ? როგორ გეძინათ? كيف نجحت في الامتحان? როგორ ჩააბარეთ გამოცდა? როგორ ჩააბარეთ გამოცდა? كيف وجدت الطريق? როგორ იპოვეთ გზა? როგორ იპოვეთ გზა? مع من تكلمت؟ ويس ელაპარაკეთ؟ ويس ელაპარაკეთ؟ مع من تواعدت؟ ويس მოელაპარაკეთ؟ ويس მოელაპარაკეთ؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ ويستან ერთად იზეიმეთ დაბადების დღე؟ ويستან ერთად იზეიმეთ დაბადების დღე. აინა კონტ? სად იყავით? სად იყავით? აინა კონტ ტასკონ? სად ცხოვრობდით? სად ცხოვრობდით? აინა კონტ ტაშტაგილ? სად მუშაობდით? ساد مشاوبتيت ماذا نصحت را اورچيت را اورچيت ماذا اكلت را ميرتويت را ميرتويت ما الذي عرفته عن تجربة را شيتقويت را შეიტყვეთ كم كانت سرعتك في السير რამდენად სწრაფად მიდიოდით რამდენად სწრაფად მიდიოდით كم مدة طيرانك რამდენი ხანი იფრინეთ რამდენი ხანი იფრინეთ كم الارتفاع الذي قفزته؟ راسي مغلزه اخطيت راسي مغلزه اخطيت الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعه الكتب مع الدروس الصوتيه